ili niokolewe. Aliuliza kijana tajiri, wema wote nimekwisha utenda, sikubakiza chochote. Yesu hakumaliza muda naye, nishike amri za Mungu. Zipi? Mpende Mungu tayari, usiue tayari, usiibe tayari, uza vyote. Aliondoka pasi kwa matumaini, uza vyote, uza vyote, uza tawanya. Utaidi ana mali mbinguni, gawa vyote, gawa vyote kwa wahitaji, kisha nipate upate uzima. Uza vyote, uza vyote, uza tawanya. Utaidi ana mali mbinguni, gawa vyote, gawa vyote kwa wahitaji, kisha nipate upate uzima. Nifanyeje ili niokolewe? Farisayo Nikodemu kawaza swali hili, kauliza usiku, kaogopa macho mengi. Yesu hakumaliza muda naye, kaliwa mara ya pili. Vipi? Nyenyekea, ndio. Shusha cheo, ndio. Na misomo, ndio. Njoo mchana. Hakujificha tena, aliokoka. Uza vyote, uza tawanya. Utaingi ana mali mbinguni, gawa vyote kwa wahitaji, kisha nifate upate uzima. Uza vyote, uza vyote, uza tawanya. Utaingi ana mali mbinguni, gawa vyote kwa wahitaji, kisha nifate upate uzima. Tawezaje sisi kuokolewa? Swali linaloulizwa na wengi. Kuzaliwa majini haitoshi, kwa roho pia lazima. Yesu hatamaliza muda nasi, mzichunguze njia zenu. Zipi? Omba sana daima, shuhudia daima, sema kweli daima, mvae Yesu. Ndipo tulio wengi twaanguka. Uza vyote, uza vyote, uza tawanya. Utaingi ana mali mbinguni, gawa vyote kwa wahitaji, kisha nifate upate uzima. Uza vyote, uza vyote, uza tawanya. Utaingi ana mali mbinguni, gawa vyote kwa wahitaji, kisha nifate upate uzima.